pentru 24 de ore. Secția 1 Poliție, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, a declanșat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificat. Biroul Electoral Central a depus la parchetul general o plângere penală împotriva mai multor candidați la alegerile prezidențiale din toamnă. Instituția reclamă că unele semnături ar fi false și în Statele Unite Congresul a început procedura de suspendare din funcția președintelui. Donald Trump este suspectat că a făcut presiuni pentru a discredita un rival democrat. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. 8 dintre suporterii dinamoviști implicați în bătaia de ieri de la Timișoara au fost reținuți azi noapte pentru 24 de ore. Sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice. Un grup de suporteri a echipei Dinamo și mai mulți tineri, despre care se spune că ar fi suporteri a echipei locale Poli, s-au bătut ieri pe străzile orașului. Câteva mașini au fost vandalizate. Dan Turcu relatează. După mai multe ore de audieri, polițiștii secției 1 din Timișoara, acolo unde au fost duși suporteri imediat după scandalul de ieri de la amiază din centrul orașului, i-au reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore pe suporterii dinamoviști, iar putea fi duși în această dimineață în fața judecătorilor cu propunerea de arestare preventivă. În paralel, continuă ancheta în acest caz. Polițiștii încearcă să identifice și celelalte persoane implicate în bătaia din Piața Unirii. Până acum nu a fost depusă nicio reclamație la poliție, deși mai multe mașini au fost avariate. Unul dintre suporterii dinamoviști are mai multe coaste fisurate și un plămân perforat, dar a refuzat internarea. Ceilalți suporteri bucureșteni au fost lăsați să plece acasă la finalul audierilor. Vă reamintesc că ieri dimineață peste 20 de tineri, fani ai echipei Dinamo, care urmau să plece la Arad la un meci cu echipa UTA, s-au încăierat în zona centrală a Timișoarei, în Piața Unirii, cu mai mulți suporteri poliști. Tinerii s-au lovit cu scaune, bâte, sticle și chiar cu pietre din pravaj, transformând strada într-un adevărat câmp de luptă. Scandalul nu a durat mai mult de 15 minute. Câteva mașini s-au ales cu capota îndoită, mai multe scaune a unor baruri din zona au fost rupte și 10 de cioburi au rămas pe asfalt. După scandal, suporterii dinamoviști au fost ridicați de poliție și duși la audieri, 8 dintre ei fiind reținuți pe bază de ordonanță pentru încăierare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Dan Turcu, Europa FM. Incidente s-au înregistrat ieri și la Craiova, înainte de meciul dintre echipa de Liga a 3-a, Universitatea Craiova 1948 și Ucluj din Cupa României. Suporterii au aruncat petarde și fumigene în centrul orașului, în drum spre stadion, și au avariat o mașină. În București, cei doi agresori care într-o intersecție din centrul capitalei au atacat pasagerul unei mașini aflate în trafic, iar apoi s-au urcat cu forță în autoturism, au fost reținuți azi noapte pentru 24 de ore după audieri. Mai multe persoane au fost audiate, de altfel, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei, Ciprian Romanescu. Secția 1 Poliție, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, a declanșat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată. Au fost identificate mai multe persoane și au fost declanșate investigații, fiind efectuate și audieri. Primele date din anchetă arată că persoana bătută îi cunoștea pe cei doi agresori, ei fi consumatori de droguri care au încercat să recupereze o datorie. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Vor să ajungă președinții, dar sunt suspecți de fals în declarații. Biroul Electoral Central a sesizat parchetul general în privința mai multor candidați la alegerile prezidențiale, 8 la număr, printre ei Alexandru Cumpănașu, Cătălin Ivan, Miron Cosma și Viorel Cataramă. Reprezentanții instituției susțin că au descoperit posibile nereguli și cer procurorilor să facă acum verificări. Iulian Ochi. Multe semnături prezentate ca aparținând unor persoane diferite ar fi în realitate identice și astfel nu s-ar respecta pragul minim de susținători, anume 200.000, susțin reprezentanții BEC. Din acest motiv, instituția cere procurorilor să verifice listele de semnături atașate dosarelor de candidatură la prezidențiale de Alexandru Cumpănașu, Cătălin Ivan, Miron Cosma, Bobi Păunescu, Ninel Pea și Viorel Cataramă. Până acum au primit unde verde să candideze Klaus Iohannis, susținut pentru un al doilea mandat de PNL, Viorica Dăncilă din partea PSD, Dan Barna, USR Plus, Mircea Diaconu, sprijinit de ALDE și Pro-România, Kelmen Hunor de la UDMR, Teodor Paleologu, reprezentant al PMP și candidata din partea Partidului Puterii Umaniste. Pe 12 octombrie va începe oficial campania electorală. Alegerile se vor desfășura pe 10 noiembrie. În diaspora se va putea vota timp de 3 zile, pe 8, 9 și 10 noiembrie. Laura Codruța Chioveși va fi primul procuror șef european. Un acord final a fost stabilit între Consiliu și Parlamentul European. Echipa de negociere a legislativului comunitar a susținut-o de la început pe fosta șefă ADNA. Cu detalii, Adriana Sârbu. Președintele Comisiei pentru Libertăți Civile, Juan Fernando López Aguilar, a declarat că Laura Codruța Kövesi este alegerea perfectă pentru funcția de procuror șef european, având competențe profesionale desăvârșite. Despre curajul și palmaresul impresionant de realizări ale acesteia în lupta împotriva corupției, a vorbit și președintele Comisiei pentru Control Bugetar, Monica Holmeier. De altfel, fosta șefa DNA le-a transmis întotdeauna colegilor săi magistrați să nu se lase intimidați, indiferent de presiunile la care pot fi supuși. Sper că această numire să reprezinte pentru toți magistrații o motivare să continue ceea ce s-a început și s-a făcut bun și în special mă refer la lupta anticorupție. Parchetul european va avea un rol cheie în pedepsirea atacurilor la adresa intereselor financiare ale Uniunii Europene. Numai infractorii pot fi neliniștiți în urma acestui acord, a subliniat vicepreședintele Comisiei pentru Libertăți Civile. Instituția trebuie să devină operațională la sfârșitul anului viitor și va aduce în fața justiției fraudele de peste 10 milioane de euro. Lista infracțiunilor ar putea fi extinsă în viitor și la faptele de terorism. Parchetul european va avea sediul central în Luxemburg și va fi compus dintr-un procuror șef și un colegiu de procurori din toate țările participante, care vor coordona investigațiile desfășurate de către procurorii delegați în fiecare stat participant. Partidul Național Liberal anunță că a strâns semnăturile necesare pentru a depune moțiunea de cenzură. Anunțul a fost făcut de președintele PNL, Ludovic Orban, într-un interviu la Postul Public de televiziune. Pentru ca documentul să fie înregistrat legal, este nevoie de cel puțin 233 de susținători în Parlament. Moțiunea va fi depusă cel mai probabil luni. În cazul în care este adoptat, un astfel de document duce la căderea guvernului. Potrivit lui Ludovic Orban, negocieri se vor purta și zilele următoare, iar un vot în Parlament este așteptat pe 7 sau pe 8 octombrie. Înainte de acest anunț, deputatul USR Stelian Ion afirmase la Europa FM că moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Dăncilă are șanse reale. Sunt șanse absolut reale. Odată ce ți-au semnat un număr de peste 233 de deputați și senatori, este clar că există un sprijin. Important este ca cei care au semnat să-și respecte angajamentul și să fie prezenți în momentul votului pe moțiune. Nu a fost ușor să îi convingem pe cei din Pro-România și ALDE să se alăture. Vor vota moțiunea pentru că așa consideră că îi avantajează din punct de vedere politic. Deputatul PSD, Petre Florin Manol, a recunoscut că partidul de guvernământ este într-o situație fragilă. El s-a întrebat însă ce ar urma în cazul în care moțiunea chiar este adoptată. Foarte sincer, vă spun că este probabil cea mai consistentă din punct de vedere al susținerii dintre moțiunile opoziției de până acum. Vă spun la fel de sincer că este mult mai greu pentru toate celelalte partide să se mobilizeze, să treacă peste disensiuni normale și să facă o majoritate alternativă. UDMR, și eu aș pune în paranteză, dar și alți parlamentari mai experimentați, nu neapărat doar din UDMR, votează la moțiuni și luând în considerare ce urmează după. În momentul de față, USR susține că a intrat la guvernare doar în urma alegerilor anticipate, astfel încât majoritatea parlamentară să poată anula mai multe dintre deciziile guvernelor de după anul 2016. Nici ALDE sau Pro-România, formațiunea fostului premier Victor Ponta, nu par dispuse să ia parte la formarea unui nou cabinet. În Statele Unite, Congresul a început procedura de suspendare din funcția președintelui țării, a anunțat Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților. Donald Trump este suspectat că în timpul unei convorbiri telefonice pe care a avut-o cu omologul ucrainian, a făcut presiuni în încercarea de a discredita un rival democrat. Hunter Biden, fiul fostului vicepreședinte Joe Biden, a lucrat pentru o companie ucrainiană în trecut. Liderul de la Casa Albă spune că va da publicității conversația telefonică avută cu președintele ucrainian. Donald Trump a denunțat vehement anunțul făcut de Nancy Pelosi privind ancheta care ar putea duce la demitere, apreciind că este vorba despre, citez, un act de hărțuire prezidențială. În Marea Britanie, Parlamentul își reia astăzi lucrările. Curtea Supremă de la Londra a declarat el ilegală suspendarea activității Camerei Comunelor. Verdictul reprezintă o înfrângere pentru premierul Boris Johnson, care totuși nu se gândește la demisie. Vă ascultăm pe Sonia Teodoriu. Decizia premierului Boris Johnson de suspendarea Parlamentului de la Londra este nelegală, a decis Curtea Supremă Britanică. Această hotărâre oferă mai multe șanse parlamentarilor de a obstrucționa planurile privind Brexitul, potrivit BBC. Lady Hall, președinta Curții Supreme a Regatului Unit, a declarat că instanța a decis în unanimitate că suspendarea Parlamentului a fost o acțiune nelegală, nulă și fără niciun efect. Așadar, din punct de vedere legal, Parlamentul nu a fost suspendat. Reprezentanții Partidului Laburist i-au cerut premierului să demisioneze, spunând că suspendarea Parlamentului a fost un abuz de putere din partea sa. Boris Johnson a declarat că în momentul în care a cerut reginei Elisabeta a II-a să suspende Parlamentul, a acționat conform procedurii juridice. Nu sunt de acord cu decizia luată de Curtea Supremă. Lucrul cel mai important este că vom avea grijă ca Brexit-ul să aibă loc la data de 31 octombrie. Amintim, Boris Johnson își dorea suspendarea Parlamentului, sperând să forțeze ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană cu sau fără acord între Londra și Bruxelles la 31 octombrie anul acesta. Parlamentul britanic a adoptat ulterior o lege prin care îl obliga pe Johnson să ceară o nouă amânare a Brexitului până la 31 ianuarie 2020. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Cer acoperit astăzi în majoritatea regiunilor. Temporar va ploua în nord-vest și nord, local în centru și pe arii restrânse. În restul țării, cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi în țară între 16 și 24 de grade. În capitală, spre seară, vor fi posibile ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 20-21 de grade astăzi în București. Ioana, îți mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep a abandonat din cauza unei accidentări în turul al treilea al turneului de la Wuhan. Ea a jucat în această dimineață cu kazaha Elena Rybakina. La scorul de 5-4 pentru adversară, în primul set, Halep a acuzat dureri de spate și a cerut pauză medicală. A încercat să reia meciul, dar nu a mai putut să continue. Simona Halep a jucat ieri la Wuhan primul meci după aproape o lună de la eliminarea din turul al doilea al US Open. UEFA a anunțat lansarea unei a treia competiții continentale, la care vor fi arondate și cluburile din Liga 1, scoase astfel din elită. Europa Conference League se va desfășura după același format ca Europa League, competiție ce va fi destinată de acum înainte aproape exclusiv echipelor din țările aflate în top 15 al coeficientului UEFA. Se dorește astfel creșterea interesului și calității Europa League și totodată accesul mai multor echipe din campionatele slab cotate la o competiție internațională. Aflată în cădere liberă de câțiva ani, România a ajuns pe locul 30 în clasamentul coeficienților, astfel că începând din 2021, campioana va rămâne în preliminariile Champions League, dar câștigătoarea cupei și formațiile clasate pe locurile 2-3 vor juca pentru calificarea în Conference League. În 2007, Liga 1 urcase până pe locul al șaptelea în ierarhia europeană, în special datorită evoluțiilor Stelei, și s-a menținut în top 15 până în 2016. În ultimii 3 ani, fotbalul românesc s-a prăbușit la nivelul competițiilor continentale. În momentul de față, doar CFR Cluj adună puncte în Europa League. Meci spectaculos în 16-mile Cupei României, echipa de Liga a 3-a, FC Universitatea 1948 Craiova, a fost învinsă pe teren propriu de divizionara secundă UCluj cu 3-2. Tot ieri Gazmetan Media și-a fost eliminată de Foresta Suceava, detalii la ora 8. Da, fraților, deci UEFA lansează o nouă competiție continentală, un fel de Cupa Intertoto, cum era odată. Noi o să ajungem să jucăm în Cupa Orașelor Târguri, pe unde... Știe mai multe George de echipe care jucau. Ești foarte drăguț, da. Dar pentru Dinamo nu se face o competiție de asta? Păi tot astea. Așa. Bă, dar nu, e un moment destul de trist pentru fotbalul românesc. Un și... moment? Ce înțelegi printr-un moment? Este... Faptul că ni se oprește accesul la... Un deceniu! Exact. A mai fost un moment din ăsta, în anii, la începutul anilor 2000, sfârșitul anilor 90, după ce Steaua a mai jucat prin cupe europene și până la apariția echipei lui Gigi Becali, care a mai reușit să intre și nu credeam niciodată că o să se mai repete. Gică Hagi spunea recent că într-un interviu acuza UEFA că prin noile măsuri crește decalajul financiar care va fi irecuperabil între echipele din Liga 1, de exemplu, și fotbalul din elită și că nu e corect ce se întâmplă. Și voiam să... Când zice fotbalul din elită, se referă la fotbalul european. Exact, da. Okay, că nu o să mai avem acces, iată, la banii din Liga Campionilor și că acolo, premiile fiind foarte mari, crește automat și mai mult decalajul față de ei. Dar noi am fost în grupele Ligii Campionilor, numai că Republica Fantastică România, nu-i așa, Oțelul Galați a intrat în grupe, au făcut vreo 20 de milioane după care s-a desfințat clubul. Da. Bucșarul la Unirea Urzicine a intrat în Liga, a luat 20 de milioane și a topit clubul. Și a plecat acasă cu ei, da. Gigi a zis că, uite, nu e o idee rea. Și l-a lăsat la modul cât să mai funcționeze, dar a scos banii la CFR Cluj. Domnul Pascani, tot la fel, a făcut o gălăgie de bani și la un moment dat s-a retras. Da, am înțeles că Nea Gigi acum la FCSB-ul investește foarte mult în tămâie.